け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 最強のサイヤ人は刻一刻と地球に迫っている。まだ蛇の道の中間点を過ぎたばかり。一方ゴハンは荒野で一人たくましく生きていたのだが、ピッコロからの脱出、嵐を呼ぶゴハン。 ストルム。Chyba dobrze. Widziałeś Songo? Twój syn rozwiązał uczonym bardzo trudne zadanie. Brawo, chłopcze. Kiedyś będziesz wielki. Jestem z ciebie dumny. Mamo, tato, tęsknię za wami. Po tobie. Oto niszczący szatański promień. uparł się takiej sile. Niewiarygodne. Jak to możliwe? Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Gdyby nie moja zbroja, nie przeżyłbym. Nie pokonasz mnie tak łatwo. Zbroja. Że też wcześniej o tym nie pomyślałem. Nie wysilaj się. I tak mnie nie pokonasz. W tym pancerzu nie groźny mi żaden cios. Jeszcze nie przegrałem. Wspaniale, ruszamy. To działa. Przez tę kobietę straciłem mnóstwo czasu. Muszę się śpieszyć. Co to? Orzeł? Ratunku! Uciekaj stąd! Nie dam się złapać! Ratunku! Trzymaj się, Son Gokan! Trzymaj się mocno! Jak leci? Coś takiego. Jaka olbrzymia plaża. Cudowna. Być może idąc wzdłuż wybrzeża gdzieś dotrę. Mamo. Mamo. O. Otwórz, to ja. Przygotowałem dla ciebie pyszną potrawkę. Kiedy ją zjesz, na pewno lepiej się poczujesz. Zostaw mnie, nie jestem głodna. Moje dziecko, bądź rozsądna. Od tygodnia nie miałaś nic w ustach, rozchorujesz się. Jakie to ma znaczenie? Proszę cię, otwórz. Moja łódź. Wróciłem do tego samego miejsca. Thank you. wylądowałem na bezludnej wyspie. Mamo! Przydałaby mi się łódź. Do pracy. Trzeba wszystko dokładnie obliczyć. Zaraz trafi cię niszczycielski, szatański promień. To drzewo będzie dobre. Dzięki. Uwaga, usuń się. Odejdź stąd, proszę. Skończyłem, a teraz w drogę. Pięknie się trzyma na wodzie. Nie martw się, wrócę. Odwiedzę tylko mamę. W drogę. Mogę odłożyć wiosło. Wprost szybuję po wodzie. Mały jest w niebezpieczeństwie. Sprawdź, co tam się dzieje. O, i pie. Pada. Będzie burza. Za późno, by wracać. Odwagi, Son Gokan. Trzymaj się. Jeszcze trochę. Najgorsze już za nami. Burza zaraz się uspokoi, nie martw się. Tylko nie to. Oby nie nabrała wody. Jeżeli łódka zatonie, jestem zgubiony. Nie umiem pływać. Co ze mną będzie? Co robić? Gdzie on się podział? Nie widzę. Gdzie jest Son Gokan? Czyżby szatan przybył za późno na ratunek swojemu małemu uczniowi? Czy jest jeszcze jakaś nadzieja? Gdyby Son Gokan zginął, byłaby to wielka strata. Kto stanąłby do walki przeciw kosmicznym wojownikom? ドラゴンボール Z 走れご飯父の末